Baraka. Magazin a teljesebb emberi életért. Kívánok! A Baraka műsorát hallják, a mai műsornak a vezetője és szerkesztője Bányai Géza, segítőtársam Koncz Gabi, és az akvárium másik oldalán, vagyis az üvegfal mögött Bóna Márk, ő a technikus. Mai vendégünk Öskü Csaba, őróla majd később elmondom, hogy kicsoda, mert nem olyan egyszerű, és nagyon színes műsorunk lesz. Fogunk hallani egy verset Ápril Lajostól, a tavasz köszöntő és a vadászati idény beköszöntése alkalmával. Ismét lesz Öko ABC rovatunk, ami a Kagylókürt hírszolgálatának a híreit tartalmazza. Majd hallhatunk egy történetet, egy indiai történetet egy mágikus gyűrűről. Lesznek ismét egészségpercek és ilyen tanácsok a mai meghűléses és köhögéses időkben. És a fő témák, amikről beszélgetni fogunk Öskü Csabával, az az egészségügyünk és egészségünk csődje, a spirituális gyógyászat lehetőségei, néhány szót az asztrológiáról, illetve az ezzel kapcsolatos sajátos problémákról, és egy érdekes kezdeményezésről, egy metafizikai intézetről is szó lesz. Völgyek felett hangos torokkal üzenhet a vadász tülök. Békét kötök az állatokkal, az erdővel kibékülök. Rejtőzve már többé nem állok zsákmánnyal csábító lesen. Márciusi szalonkapárok suhanjanak szerelmesen. Jöhet a bükkös karcsú vadja, a lenge lányos őzalak. Nem puska dörrenés fogadja, csak egy szelíd nem bántalak. Völgyben, vadonban, rónaságon a békesség bolyong velem. Csak egy öröm van a világon, s ez az öröm fegyvertelen. S a régi őz, ki annyi vérrel pirosított havat, mohát, s rám nézett rémült szemével, a régi őz is megbocsát. Tehát mai vendégem Őskü Csaba, akinek a titulusát igen nehéz lenne meghatározni. Én magam is igen régóta ismerem már, és több mint 30 éve foglalkozik a spiritualitás különböző ágaival. Így foglalkozott jogával, jogafilozófiával, természetgyógyászattal, pszichológiával és egyéb metafizikai kutatásokkal, amik persze nem jelentenek egy szétszórt embert, hisz egy azonos kutatás hajtotta az életében. A mai beszélgetésünknek az első témája, a fölvetése, az talán az lenne, hogy a mai egészségügyi vagy egészségi helyzetünk az úgy tűnik, hogy csődben van. A tradicionális gyógyítással mintegy 20 éve kezdtem el foglalkozni. Hát azon az alapon, hogy a társadalombiztosítás által biztosított intézményekben veszélyben éreztem sokszor az emberek életét is. Nem láttam biztosítva, különösen az elmúlt 40 év kissé lelketlen, mechanikus szemléletű hozzáállását a betegekhez. Egy kicsit sérelmeztem, és hát ezért elkezdtem tanulni a különböző tradicionális gyógymódokat, összefüggésben azzal, hogy 30 éve kezdtem el intenzíven jógázni és a jóga filozófiával foglalkozni. Úgyhogy nem mai keletű ez a probléma, már nagyon régen fölvetődött bennem. És miben tudnád vázolni, mik lehetnek a főbb vonásai ennek a csődhelyzetnek? Egy személyes dolgot hadd vessek közbe. Egy közeli rokonom, apám esete, akit éppen most sikerült a kórházaknak megbetegíteni, eddig ugyanis semmi baja nem volt, amíg az első orvossal nem találkozott, aki közölte, hogy magas a vérnyomása, és kapott rá egy gyógyszert, aminek a következtében a zavaros lett a vizelete, és semmi gond, mert kapott egy másik gyógyszert, amitől kiürült a gyomor fekélye, és most operáció előtt áll, és ez 2 hét alatt zajlott le. Igen. Hát a jelenlegi hivatalos egészségügyi szemlélet betegségközpontú, és tulajdonképpen a betegségtől való félelmében óriási tudományos és szakmai apparátust fejlesztett ki, ami hát ugye rendkívül pozitív dolgokat produkál. Az orvostudomány soha nem látott magaslatokra fejlődött. Azonban az alapszemlélete, hogy a betegség elkerülésére törekszik, ennek mélyebb metafizikai okai vannak, hogy sajnos az ellenkezőjét eredményezi. A lakosság nem egészségesebb lesz, hanem a betegségtől való félelmében és a betegség központú gyógyítás következtében egyre betegebb és egyre súlyosabban beteg, és egyre tömegesebben fordulnak elő az egészségi problémák. Én úgy érzem, hogy itt alapvetően összefügghetnek a problémák valahogy a technikai civilizáció fejlődésével. Az orvosok részéről is van egy ilyen technokrata nézet, és ezt élvezni, a technikai civilizáció vívmányait élvezni kívánó emberek pedig tulajdonképpen meg lehet önmagukat betegítik meg. Hát egyrészt az életmódjukkal alárendelik az egészségüket a különböző vágyaiknak, és hát ez nagyon messzire vezet, hiszen a Föld bolygónak a kizsákmányolása, ha a Földet egy élőlénynek tekintjük, az nagyon hasonló ahhoz az ön kizsákmányoláshoz, amellyel a technokrata ember önmagát is kizsákmányolja, megbetegíti a földbolygót, kibányásza belőle azokat az ásványokat, amelyeket azután, mint szennyezést szétszór a föld felszínén a szeméttel. És hát hasonló tendenciák érvényesülnek az egyéni életben is. Ez talán utal arra is, hogy a problémát nyilvánvalóan nem a kórházi rendelőben kell először keresnünk, hanem mélyebbre kéne ásni. Hát igen. Az életszemléletben, a világszemléletben a földbolygó élő biofilmjének az egymással való szoros összefüggésében a földbolygó mint egység szemléletében lehet megtalálni azt a preventív gondolkozást, amely végül is meg tudná előzni ezt a tömeges megbetegedési hullámot, vagy le tudná csökkenteni. Tudati fejlődésre lenne szükség. Ez talán azt is jelenti, hogy az egészségünk meg lehet nem is az orvosok kezébe kéne, hogy nyugodjon? Hát igen. Hamvas Bélára gondolok most, aki azt mondta, hogy a poéta szacer valamikor uralkodó volt, pap és orvos és költő együtt. Ma már nem lehet megtalálni ezt a mágikus embert, de hát a természetgyógyászat világméretű elterjedése és divattá válása ezt a hiányt jelzi, de sajnos nem látszik az, hogy ezt az űrt be tudná tölteni ez a New Age mozgalomnak nevezett dolog. Én amennyire megismertelek téged a előző években, én úgy láttam, hogy te ezt a fajta háttérben nyugvó személy szerepét szeretnéd elsajátítani, vagy megtanulni. Vagy, tehát magyarul ez a, tehát a mágusnak nevezted, csak nem akartam ezt mondani, mert én azt hiszem, hogy ez sok félértésre adhat okoz, hisz te nem varázsolónak készülsz, hanem segíteni akarsz az embereken. Hát gondolkodó és odafigyelő ember szeretnék lenni. Ez a célom, hogy szeretnék odafigyelni az emberek problémáira, a magam problémáin keresztül aztán segíteni, megoldani ezeket a dolgokat, a gondolataimat közzétenni. A beszélgetésünket folytatjuk az Öko ABC után. Ökó ABC. Önök a Baraka műsorában az Öko ABC híreit hallják, amit a Kagylókült hírszolgálata segítségével állítottunk össze. Kell a pelenka, mármint a hagyományos. A Gallup közvéleménykutató intézet legújabb felmérése szerint az Egyesült Államok lakosságának 38%-a szeretné, ha az állam külön adót vet neki az eldobható, egyszer használatos pelenkákra. 43% pedig a termék forgalmazásának teljes letiltását kívánja. Az 1989-es évhez viszonyítva 90-ben 38,5%-kal több amerikai anya használta a hagyományos szövet pelenkát. Az egyszer használatos pelenkák népszerűsége azért csökken, mert egyre több ember döbben rá arra, hogy a föld kipusztulóban lévő erdőit csak úgy menthetjük meg, ha takarékoskodunk a papírtermékekkel. Kaliforniában egyre több a nem dohányzó város. Jó példa erre Sacramento, ahol cigarettára csak a munkahelyeken kijelölt szabad területeken, saját otthonunkban, illetve autójukban gyújthatnak rá a gyohánosok. A szórakozó helyek és éttermek sem kivételek a korlátozás alól, és gyakran borsos bírság vár a tiltott helyen füstölőkre. Előfordul ugyan, hogy nincs, aki behajtsa a bírságot, de sokkal kellemetlenebb, ha a munkatársak tiltakozásának teszi ki magát a dohányos. A titokban szívott néhány sluk komoly galibát is okozhat, mint például annak a segédserifnek, aki megpróbált lopva rágyújtani, de irodájának füstdetektora az egész épületet riadóztatta. A dohányzás korlátozása bonyodalmassá teszi ezt az önpusztító szokást, és a nem dohányzók kényszerű passzív füst szívását is csökkenti. Cirkusz állatok nélkül. Mióta a tréfát kedvelő Ratlami Maharaj 1924-ben megalapította a Raymond cirkuszt, Indiában az emberek egyik legkedveltebb időtöltésévé vált. Ma már virágzó üzletágról beszélhetünk, hiszen 22 nagyvállalatról és azok 22 ezer dolgozójáról van szó. Ám úgy tűnik, e nagy biznisz most komoly veszély fenyegeti. Menaka Gandhi, egykori környezetvédelmi miniszter nagy kampányt folytatott a cirkuszokban oly hagyományos állatszámok ellen. A különben is állatbarát hinduk, hiszen az ország lakosságának több mint a fele vegetáriánus, hallgattak a bölcs szóra. Megszületett az a törvény, mely tiltja a medvék, elefántok, tigrisek, majmok és egyéb állatok cirkuszi időmítását és szerepeltetését. Ha az emberek tisztában lennének azzal, hogy mennyi kínzással, fájdalommal jár a cirkuszi állatok idomítása, egyszer s mindenkorra elmenne a kedvük cirkuszba járni, mondta Menaka Gandhi az interjú alkalmával. Szenvedélybetegnek hívható manapság az az ember is, aki megszállottként ül számítógépének képernyője előtt, miközben a szeme valamely rátékprogram mozgó alakjaira mered. Például azoknak, akik a gombokat nyomogatva hadakoznak a geometrikus figurákkal, hátrányosan megváltozik az anyagcseréje. A Tetris-féle játékoknál a miniképernyő felső széléről mértani alakzatok hullanak alá, és ezeket kell egyenes vonallá összerakni. Richard Hyler, amerikai pszichológus érzékelők segítségével játék közben megvizsgálta a Tetris-fanatikusok agyát. Azoknál a kezdőknél, akik kétségbe esetten igyekeztek sikeressé válni, az agysejtekben jelentősen nőtt a glukóz koncentrációja, ami csak nem önkívületi állapottal járt. Turisztika vagy veszélyes invázió? Tehetné fel a kérdést több ország olyan idegenforgalmi szakembere is, aki szívügyének tartja hazája természeti kincseinek védelmét. Nepál, a Galapagos-szigetek vagy Kenya is méltán aggódhat, miközben természeti szépségeit kínálja, drága árat fizet érte. Például Nepálban egy turista, miközben a hegycsúcsok fölé törekszik, csupán egyetlen nap alatt annyi fát éget el, amennyi egy öttagú nepáli családnak egy hétig elegendő lenne. Az óriás teknősök őshüllők földjén, a Galapagos-szigeteken megfigyelték, hogy az oroszlánfókák soha nem tapasztalt idegességgel fogadják az embert. Az állandó videózás, fényképezés ingerli őket. Kenyában a gepárdok számának csökkenését azzal magyarázzák, hogy a turista forgalom feldúlta a természetes életmódjukat, elvette a szaporodáshoz szükséges nyugalmat. Az ENSZ előrejelzése szerint az ezredforduló legsikeresebb iparága feltehetőleg a turisztika lesz. Vajon miben? Modern gondolkodásmódunknak köszönhetően a technológia istenébe vetett hitünkkel felfegyverkezve a legtöbb esetben igencsak hajlamosak vagyunk egyszerű, pragmatikus és műszaki megoldásokat keresni problémáinkra. Ha felrobban egy úrsikló, nem a világűr kizsákmányolását kérdőjelezzük meg, hanem a tömítőgyűrű kivitelezését. Ha felrobban egy atomerőmű, föl sem merül bennünk, hogy talán fölösleges a reaktor, csupán a Csernobili típust kárhoztatjuk. Ha egy vegyi gyár robbanása ezreket öl meg Indiában, nem a mérges gázok nagy volumenű termelését hibáztatják, hanem a fejlődő országok lakóinak naivitását, akik a gázgyár közelébe építették házaikat. S híreink így tovább folytatódnak. Folytattam a beszélgetést Öskü Csabával. Ugye ott hagytuk abba, hogy az egészségünk és az egészségügyünk egy sajátos csődhelyzetben van. Talán azért, mert a betegség nem a gyökerét próbálják megragadni, vagy a helytelen életmódnak a gyökerét. Mi a véleményed erről? Mi lehetne egy megoldás? Hát a kiút egy... talán kevésbé gyors és hatékony, de alaposabb, gyökeresebb gyógyítás lehetne. A szokásos gyógyítás, és hát ebben most bele kell értsem a természetgyógyászok tevékenységét is, főleg a testre koncentrál, és az már egy fantasztikusan haladó szemléletnek számít, hogyha egy orvos pszichoszomatikus szemléletű, vagy ha a természetgyógyász a lelki jelenségekkel is egy időben foglalkozik. És hát nem csak valamilyen masszást, vagy diétát, vagy gyógyteát ajánl, hanem az egész problematikának a szemléletében a szimbolikát alkalmazza. A betegségnek ugyanis üzenete van, valamit üzen az atman, a felsőbbrendű lélek a betegségen keresztül annak a léleknek, amit talán dzsívának neveznek szanszkritül, aki éppen beteg, aki ezt a testet hordja, ezt a pszichét hordja, mint köntöst és mint felső ruhát, ezt a szellemet hordja, hogy talán jobban oda kellene figyelni a lelki és a szellemi összefüggésekre. A test ugyanis mindössze engedelmes végrehajtója annak, amilyen történések a pszichés, illetve a szellemi, metafizikai szférában lezajlanak. Ha ott zavar van, akkor a test is megbetegszik. Ha rend van, ha a tisztán látás fokozódik, akkor a test engedelmesen meggyógyul. Én azt hiszem, hogy ehhez tulajdonképpen a nagyon nagy bizonyítás nem is kell, mert aki például egy nagyvárosban él, mint mi itt Budapesten, annak a számára, ha csak körülnéz a rokonai vagy a szomszédai között, vagy esetleg a saját életét egyszer hajlandó áttekinteni, akkor láthatja, hogy a problémáknak a gyökere az mindig valahogy mélyebbre nyúlik vissza, mint egyszerűen az, hogy egy vírus megtámadott. Valahogy már ez elő volt készítve. A tüneti kezelésekre szükség van, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy szeretjük az embereket, hogyha csupán a radikális, a gyökeres gyógymódokkal foglalkozunk, és hagyjuk, hogy szenvedjenek. Bár hozzá kell tegyem, hogy a szenvedés, sőt a halál sem olyan ártalmas dolog, mint ahogy a mai modern felfogás igyekszik elkerülni, illetve elkendőzni ezeket a dolgokat. A lélek a szenvedés által és a meghalás által állandóan fejlődik. Lehetne azt mondani, éppen gondolkoztam, szerettem volna ezt úgy ilyen blikfangosan megmondani, hogy egy épp testben, épp lélek rám már is úgy mondtam, hogy akartam, tehát épp testben, épp lélek, ugye ezt így szoktuk mondani, hogy valójában, amiről te beszélsz, az épp lélek körül épp test. Szerveződik, igen. Végül is, hát az inkarnációk hosszú sorozatán keresztül, ha a fejlődés iránya megfelelő, akkor hosszú sorozaton keresztül tud meggyógyulni igazán a test. Hát ezért van szükség a hivatalos orvoslásra, ezért van szükség a természetgyógyászokra, hogy a tüneteket is kezeljük, hogy a szenvedéseket elfogadható mértékűre enyhítsük. Csak rövid látás volna nem meglátni a szellemi összefüggéseket. Tulajdonképpen ez azt jelenti, ha jól értelek, hogy az embernek talán meditatívabbnak kéne lennie, ami az életét illeti. Mert nagyon külsődleges általában az életünk, tehát szaladunk bizonyos dolgok után, és nem realizáljuk azt, hogy valahogy belülről kéne, hogy fakadjon a jólét. Hát a legtöbb ember automatikusan viselkedik, gépként reagál a környezete benyomásaira, és hát ezekből a reakciókból áll az élete. Amint egy pillanatra megállunk, lehunjuk a szemünket, kiüresítjük a tudatunkat, egy másfajta állapotba kerülünk, és a fokozott tudatosság, a nagyobb szabadság fog jelentkezni fog az életünkben is. Ez tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy én például érdeklődtem a ajurvédikus gyógyászat iránt, már én nem igazán értek a gyógyításhoz, de amennyit megértettem benne, hogy ennek az ősi, tulajdonképpen a jóga filozófián nyugvó gyógyítási rendszernek a fő tanítása az, hogy az ember lelki módon próbálja megtalálni az azonosságát, és akkor minden egyéb praktika, amit egyébként alkalmaz hasonlóan a modern gyógyászatunkhoz, tehát mindenféle ilyen testi gyógyítási praktika, működni fog. Hát az indiai gyógymódok rendkívül fejlettek, és hát egy ismerősem elég sokféle szert hozott Indiából, és elcsodálkoztam rajta, hogy mennyire a természetes anyagokból készített gyógyszerek és kozmetikai anyagok terjedtek el Indiában. A kis betét után, ami egy történet lesz, folytatni fogjuk a beszélgetésünket, és azt hiszem, hogy néhány szót fogunk szólni erről a lelki útról, és talán valami módon ide kapcsolódva az asztrológia egyes kérdéseiről is. A civil rádióban. A mágikus gyűrű. Volt egyszer egy király, aki egész életében pártolta a művészeteket, a különféle vallási és filozófiai irányzatokat, udvara pedig mindig a tudósok gyülekező helye volt. Maga is szívesen bölcselkedett, ám egyszer olyan kérdéssel találta szembe magát, amin hiába töprengett egymaga. Tudta, egyedül a lelki béke adhat igazi boldogságot. De vajon hogyan juthatna lelki békéhez? Miképpen tehetné kiegyensúlyozottá életét? Sokáig töprengett ezen a kérdésen, míg nem álmot látott, ami megsejtette vele a megoldást. Összehívatta át országa minden bölcsét, tudósát és papját, s közölte velük kívánságát. Kedves alattvalóim! Tudjátok meg, egyetlen vágyam, hogy tökéletes lelki békéhez jussak. Azt álmodtam, egy mágikus gyűrű tudná megadni nekem a teljes harmóniát. Szerezzétek meg nekem ezt a gyűrűt, bármi áron is. Olyan legyen, hogy ha bánatomban rápillantok, nyomban felviduljak. Ha pedig nagy öröm ér, s úgy vetem rá tekintetem, megóvjon attól, hogy elveszítsem a fejem. A bölcsek elkomorultak, s gondolkodóba estek. Sokan a mágikus gyűrű kutatására indultak. Voltak, akik bűverejű drágakövekkel kirakott ékszereket hoztak, mások varázshatalmú mesterektől próbáltak a gyűrű után tudakozódni, de egyik sem volt megfelelő a király számára. Egyszer aztán a legkevesebbre becsült udvari tudós is előállt a saját megoldásával. Díszes dobozban hozta mesterművét a király szín elé, aki kibontotta a gyűrűt a sejemből, bársonyból, forgatta egy darabig, majd széles mosoly ömlött el az arcán, s elégedetten bólintott. Az udvari bölcsek mind kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, de akárhogy meresztették a szemüket, csak egy egyszerű sima részkarikát láttak a király kezében. A gyűrűbe csupán egy mondat volt belevésve, amit a király fennhangon közzé is tett. Ez is elmúlik egyszer. Thank you. Ugye ott hagytuk abba Őskú Csabával a beszélgetést, hogy épp lélek köré, épp testet remélhetünk, tehát mélyebbre kell ásnunk az egészségünk érdekében. Azzal szembeszökő, amikor testi tünetek vannak, tehát tudnunk kell, hogy mire a testi tünetekhez eljut a dolog. Ezt megelőzte egy téves gondolkodás, ami zűrzavart okozott a pszichében, nagyon leegyszerűsítve a dolgot persze. És a pszichés zűrzavar pedig hosszú időn át fönnállva testi tünetekké változott. A testi tüneteket érzékeljük, akkor meg kell indítani mind három fronton a támadást a betegség ellen. Masszázssal, gyógynövényekkel, vegetárius táplálkozással a testi szinten, valamint hát más természetes gyógymódokkal, amelyeknek nincs mellékhatásuk. És hát ugyanakkor a lelki zavart meg kell szüntetni, és a gondolkodást pedig hát fokozatosan helyreállítani, ami esetleg több ezer éves program is lehet egy lélek számára. Ez azért egy kicsit túlmutat a mostani lehetőségeken, nekem úgy tűnik. Nem hiszem. Én úgy gondoltam annak idején, amikor még természetgyógyász voltam, hogy az nevezheti magát joggal természetgyógyásznak, aki mindezekhez ért. Tehát egy kicsit gyógyító, egy kicsit orvos, egy kicsit terapeuta, a lélek gyógyítója, és egy kicsit pap. Tehát a metafizikai szférába is van belátása. És hát a gyógyítás közben, ami hát ugye minimum egy órát tart, a kezelés közben lehet beszélgetni, és lehet a kérdésekre válaszolni, a tudatot tágítani, a tudatot fejleszteni. Most én tudom, hogy te ebbe a tudattágításba az asztrológiát is segítségül hívod. Hát igen, meg kell jegyeznem azonban, hogy kétféle asztrológia van, és megint csak nagyon röviden és leegyszerűsítve az idő rövidsége miatt, hogy van egy esemény asztrológia, ami talán a régmúlt vagy a közelmúlt asztrológiája volt, és hát talán az egyszerű emberek számára jelent egy tájékozódási pontot, hogy mi történt és mi fog történni, de itt rendkívül sok a tévedés. Pontos eseményeket nem lehet megjósolni, és nem lehet a képletben látni, csak tendenciákat. És ez már az asztrológus találékonyságán és fantáziáján múlik, hogy mennyire tudja ez ügyben kiszolgálni az igényeket. De a másik asztrológia, amit talán karakterasztrológiának lehet nevezni, az a metafizikai realizáció, vagyis a lélek fejlődésének az iránya, a lélek fejlődési tendenciájába eső önismereti módszer. Tulajdonképpen csak erre van szükség. Az események ugyanis nem annyira fontosak, mint amennyire gondoljuk. Az eseményekből levont következtetések a fontosak, hogy hogyan állunk hozzá a jó és rossz történésekhez, a jó és rossz benyomásokhoz, a kedves és mérges emberek által okozott benyomásokhoz. Ha a megfelelő következtetéseket vonjunk le, akkor minden a hasznunkra van. Említetted a beszélgetésünk elején, még mielőtt ide bejöttünk volna a stúdióba beszélgetni, hogy a asztrológiának egy különleges kutatási területével is foglalkozol, az asztrológiai falszifikációval. Ami úgy tűnik, hogy ezzel a eredendő problémával, amit említettél, ennek a népszerű asztrológiának a problémáit próbálja talán helyrehozni? Jól értettem én? Hát a régi asztrológusok is tudták. Ellen Levó mondta, hogy az asztrológia olyan, mint az Augiász istálója, és szükség lenne egy Heraklészre, aki kitakarítja. Rendkívül sok az asztrológiai hiedelem, ami nem azonos azzal, amit általában hisznek az asztrológiáról, hanem az asztrológusok között is rendkívül sok fajta hiedelem van, aminek nincs igazán tudományosan bizonyítható alapja. Például a prognosztika, tehát ez az esemény asztrológia rendkívül gyenge lábakon áll, és egy alapos felülvizsgálatra szorul. De ez működhet egyébként? Ez a falszifikáció, ez kellene, hogy működjék. Sajnos kevés kolléga veszi a fáradtságot, hogy a tanult asztrológiát felülvizsgálja, és összehasonlítsa gyakorlattal. Na most, mik azok a problémák például, amik fölmerülhetnek? Mondtad az egyiket, hogy az előrejelzéseknek ugye a pontossága az megkérdőjelezhető, vagy egyáltalán szabad azt mondanom, hogy talán nem is becsületes úgymond jósolni asztrológiai képlet alapján? Hát én ezt Apollón elvnek neveztem el. Van egy elv, amit szerintem alkalmaznia kellene minden asztrológusnak, hogy a jövőre vonatkozóan minél pontosabb eseményre vonatkozóan tesszük fel a kérdést, minél exaktabbul kérdezünk, a válasz annál pontatlanabb. Minél általánosabban tesszük fel a kérdést, minél inkább csak tendenciákat szeretnénk előre sejteni, a válasz annál exaktabb és annál pontosabb lesz. Tulajdonképpen, ahogy elmondod, vannak emberek, ugye, akik az asztrológiát eleve babonás dolognak tartják, talán pont azért, mert érzik azt, hogy ez a túl pontos előrejelzés, ez rendkívül gyenge lábakon áll. Ugyanakkor ez a tendencia jellegű, vagy sors, életút, mondjuk leírő, vagy ábrázoló, vagy bemutató jellege ellenben nagyon fontos információkat adhat az ember számára. Hogy mégis az életét olyan, mintha tükörbe nézne, nem? Hát igen, a legfontosabb, hát ugye a sorsban a jellem tükröződik. Azt is lehet mondani, hogy a jellem megszorozva az idővel adja a sorsot. Tehát az önismeret útján rendkívül fontos állomás az asztrológia, mint a karakterológiáknak egyik válfaja, de talán egy bizonyos fejlődési szinten megkerülhetetlen válfaja. Thank you. Egészségpercek. Öskü Csaba lesz az egészségpercnek is a tanácsadója, hisz van neki nagyon komoly természetgyógyászati múltja. Bizonyára hallották a hallgatók is, már próbáltuk el mondjuk a dolgot ügyesen elkendőzni, hogy itt néha erősen köhögtem, és néha elcsuklott a hangom beszéd közben. Vírusok támadták meg mostanában az embereket, és mindenféle hörgéssel, hörök huruttal, meg különböző dolgokkal küzdenek. Vajon mint természetgyógyász, vagy inkább természetes megközelítésű egészségügyi tanácsadó, mit tudnám mondani, hogy mit csináljunk? Hát a modern orvostudomány egyik nagyjának a mondására hivatkozom, aki azt mondta, hogy a baktérium semmi, minden a táptalaj. Tehát ha biztosítunk a... Jelenleg én sem vagyok vegetárius, de... És hát a vegetarizmus sem minden, de elmondhatom, hogy az 5 év alatt, amíg szigorúan vegetárius voltam, most is kevés húst fogyasztok, de amikor szigorúan vegetárius voltam, a megfázásos tünetek, nátha, influenza elkerült. És a családomat is elkerülte, amikor vegetáriusok voltunk. De talán ennél mélyebben vannak a gyökerek a vegetarizmusnak, például a nem ártani, az ahimsa elve az alapja, és talán ennek a szép tudati kiteljesedésnek, hogy nem akarjuk az állat testvéreinket vagy barátainkat bántani, az a hozadéka, hogy végül is kevésbé hajlamos a megbetegedésekre az az ember, akinek a tudata már ennyire kifejlődött. Én ezzel teljesen egyet tudok érteni, de meg kell mondanom, hogy néha még a vegetánsok is áldozatul esnek ilyen betegségeknek. Személyen megint vagyok a negatív példa, aki most itt hetek óta hát küzdködöm azzal, hogy hogy tudja kilábalni. Igaz, hogy egy normális, idézőjelbe tettem, normális városi ember vagyok, tehát messze a természettől ülök a kuckomban nap, mint nap. Hát a vegetarizmus nem minden, hanem a rendszeres testmozgás, a természettel való egység, ami hát a sok szabad levegő, és hát a szabad levegő nem csak a szabad, hanem a szennyezetlen levegőt is kell most már értenünk, tehát a vidéki levegő, ha még egyáltalán van olyan vidék, ahol a levegő a téli időszakban nem szennyezett, nem smogos. Tehát mindezeket az egészséges életmódot figyelembe kell venni, és akkor egy nagyfokú védettség jelenik meg. A mostani vírusról azt gondolom, hogy mivel nem ismerek senkit, aki nem kapta meg ezt a vírust, ez egy kemény vírus. Ennek szövődményei vannak. Ez egy olyan mutáció, ami hát talán nem nagyon súlyos mértékben, de támadta meg az embereket, mert hát viszonylag kevés a halott a spanyol náthához képest, de eléggé felkészületlenül érte az immunrendszert. Hát erre is számítani kell, hogy ezek a vírusok, mint intelligens lények, változtatják az alakjukat, fegyverzetüket, fel kell rá készülnünk az immunrendszer fejlesztésével. Thank you. ismét Őskü Csabával ülünk itt, és folytatnánk a beszélgetésünket. A legutóbb ugye az asztrológia kérdésénél hagytuk abba. De még szeretnék egy kiegészítést az előző témánkhoz mondani, hogy a jelenlegi vírus igen könnyen szövődménnyel jár, tehát átnyugalomra van szükség, különösen lázas vagy izzadós állapotban, valamint a gyógynövényekből főzött vagy forrázott teákat tudom ajánlani, a csipkebogyó, menta, hársfa, virág, a kamilla virág, illetve a zánizs és a bocca, amik rendkívül jól hatnak a gyógyulásra. Köptető és gyógyító jellegük is van. Az asztrológiára visszatérve, Említettél nekem egy metafizikai intézetnek a tervét. Tehát van valami gondolat a háttérben, ami talán elő tudná segíteni azt, hogy ez a népszerűsködő fölfogás, ez talán komolyabb alapokra helyeződjön. Az asztrológiát meg kellene vizsgálni, mégpedig nagyon alapos, tudományos szemlélettel, ami természetesen nem jelenti azt, hogy az asztrológia olyan értelemben tudománya, ahogyan ma a tudományt meghatározzák, de én tudománynak gondolom, mivel reprodukálható az eredmény, tehát minden esetben ugyanaz az eredmény jön ki, hogyha hasonló horoszkópokat elemzünk. Ez különböző asztrológusoknál is igaz? Tehát ők mindennyien hasonló eredményre tudnak jutni? Az alapokban nagyon kicsi az eltérés. Tulajdonképpen a gyakorlati hozzáállásban és felfogásban nagy az eltérés, hogy ki mennyire akarja kielégíteni a megrendelőnek az igényeit. Tehát az üzleti hozzáállásban van differencia, és hát ez nagyon veszélyes, mert egy asztrológus nagyon könnyen a jósnő szintjére, már hát az ügyes sarlatán jósnő szintjére zülhet, hogyha ebbe az utcába belemegy. És hát a verseny is nagy, úgyhogy nagy a csábítás ebben a vonatkozásban. Hangsúlyozom, az asztrológia csak arra való, vagy főleg arra való, hogy önmagunkat megismerjük. És ha önmagunkat megismertük, akkor ha jól ismerjük önmagunkat, akkor a helyünket is föl tudjuk fedezni a kozmoszban. A létszerkezete is feltárul. Tehát egy nagyon magas rendű megvilágosodásra van lehetőség. Bármilyen karakterológia alkalmazásával, és ilyen karakterológiai módszer az asztrológia is. Előttünk van egy tervezet, amit nem tudom, hogy mennyire nyilvános még, de talán néhány szóba vázolhatnád egy metafizikai kutatóhely vagy intézet tervezetéről van szó. Hát igen, holdpontra jutottam a kutatásaimmal, mert hát nem vagyok egy jó üzleti szellemű asztrológus, és ezt a versenyt elvi megfontolásokból sem vagyok hajlandó fölvenni, és hát nincsen számítógépem, nincs egy helyem, ahol ezeket a metafizikai kutatásokat folytathatnám, és hát úgy látom, hogy csak előre lehet menekülni, létre kell hozni egy intézetet, ahol megvannak a tárgyi föltételek, az intézet megalapozásához egy alapítványt tervezek, És hát ennek az intézetnek aztán a céljai között szerepelne a kozmikus tudat felé való irányulás. Nagyon akadozva beszélek, mert szeretném kerülni a vezetés és az irányítás szavakat, és nem nagyon találok másokat. Tényleg lehet, hogy talán inkább egy rátalálás, vagy fölkutatás az, amiről szó lehet mindenkinek a maga hozzáállását. Nem várható a jelenlegi trendeket józanul figyelembe véve, hogy a megvilágosodás mostanában az elkövetkező néhány évtizedben tömegessé válik. Az emberek nagyon sok csalódáson, tévedésen, félrevezetettségen keresztül jutnak el a valódi tanításhoz. Ennek a metafizikai intézetnek a feladatai között lenne a tiszta tanításnak a fölmutatása, például az asztrológiának a megtisztítása a különböző téves hiedelmektől, azoktól az elemektől, amelyek lejáratják az asztrológiát, az asztrológusokat. Ez tulajdonképpen, nem érted félre, ez egy új, hogy mondjam, irányzatnak a fölvázolását jelenti, tehát mondjuk egy új vallásos nézetnek a fölvázolását, vagy pedig a tiszta forrásoknak a kutatását inkább? Hát valamennyi vallási felekezet tagjait, a más meggyőződésű embereket tiszteljük, és nem szándékozunk helyesnek tartott útjáról senkit sem eltéríteni. Ezt most felolvastam az úgynevezett alapító levélből. Az asztrológia semleges ebből a szempontból, nem kapcsolódik semmelyik valláshoz. Mondom, egy önismereti módszer, amit jól, rosszul föl lehet használni, és ha jól használjuk, akkor a megvilágosodásnak egy magas szintjére lehet elérni általa. Én időnk végéhez érve megköszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszélgethettünk, és a program ajánlóra van még egy kis időnk. Először is szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy aki szeretne bekapcsolódni Őskü Csaba metafizikai kutatásába és ebbe a metafizikai intézetbe részt venne, vagy tudná támogatni, az fölveheti vele a kapcsolatot a következő telefonszámon 261 63 41. A következő hírünk, hogy az Életház Biocentrumban, ami a Böszörményi út 13-15-ben, 12. kerületben található, és egy biobolt és egy vegetárius étteremnek a sajátos együttese, 1997. február 22-én, 23-án spirituális főzőtanfolyam indul. Lehet jelentkezni vagy ott a helyszínen, a Böszörményi úton, vagy a 156-65-33-as telefonon. A másik hírünk, ami ugyan ezen a helyen, de egy másik, a háznak egy másik részén van, a Bhagavata Seva Jóga Központ. Ebben a fél évben is, tavaszi idényben is lesz Vaisnava Akadémia, amiről a múlt adásomban beszámoltam, nagyon jól sikerült, és nagyon pozitív hatása volt az emberekre. Márciustól indul egy kurzus a hindu filozófia megismertetésére. Ennek két része van, egy filozófiai és egy kulturális rész. Minden szombaton lesz 6 héten keresztül. Lehet jelentkezni Bácskai Tamásnál, a telefonszámot is mondom, 156-65-33-as számon, és ugyan őnál, a Bácskai Tamásnál, ezen a számon lehet jelentkezni a Bhagavata Seva Központnak a csütörtökönként lezajló, szintén valószínűleg márciustól induló Bhagavad Gita kurzusára, ami feltehetőleg 18 héten át fog tartani. Én megköszönöm a figyelmüket, amit a mai napon a barakára szántak, és elbúcsúzunk. Koncz Gabi voltam. És Bányai Géza.